RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 maja, jest 9. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Prawie 7 lat po tym, jak Amber Gold ogłosiła upadłość, a tysiące osób straciły swoje oszczędności, sąd wyda wyrok wobec Marcina i Katarzyny P. Walka z pedofilią to temat, o którym wciąż mówią politycy. Najnowsze oceny i deklaracje w tej sprawie za chwilę w serwisie Trójki. Showman i producent telewizyjny zostaje prezydentem Ukrainy. W Kijowie zaczyna się uroczystość zaprzysiężenia. Twórcy finansowej piramidy Amber Gold oszukali prawie 19 tysięcy osób na ponad 850 milionów złotych. Za godzinę sąd w Gdańsku ogłosi wyrok wobec Marcina i Katarzyny P. Prokurator chce, żeby trafili do więzienia na 25 lat. Obrońcy obojga oskarżonych domagają się ich uniewinnienia. Szczegóły w relacji Grzegorza Armatowskiego. Proces w tej sprawie trwał ponad 3 lata, a na ławie oskarżonych zasiedli twórcy firmy Katarzyna i Marcin P. Prokuratura domaga się dla obojga kar po 25 lat więzienia, obowiązku naprawienia szkody w całości i grzywien powyżej 100 tysięcy złotych. Obrońcy Marcina i Katarzyny P. chcą dla nich uniewinnienia. Zdaniem śledczych spółka Amber Gold była piramidą finansową. Miała inwestować w złoto i inne kruszce, kusząc klientów wysokim oprocentowaniem. Ostatecznie ogłosiła upadłość i nie zwróciła klientom pieniędzy. Oskarżeni w trakcie śledztwa nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Dodajmy, że przygotowany przez prokuraturę okręgową w Łodzi akt oskarżenia w tej sprawie liczy prawie 9 tysięcy stron. Spisano zeznania 16 tysięcy osób. Dla naszej formacji walka z pedofilią to jeden z celów. Dążymy, żeby była prowadzona w najsurowszy możliwy sposób. Tak mówi premier w wywiadzie dla Tygodnika Sieci. Mateusz Morawiecki zapewnia, że nie ma znaczenia, kto dopuszcza się pedofilii. Europoseł Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości w salonie politycznym Trójki odniósł się do statystyk mówiących o tym, jakie zawody wykonują osoby skazane za pedofilię. Takie zestawienie opublikował kilka dni temu wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Duchowni są tam jakby w śladowej ilości, natomiast dominują inne zawody. Zarzut brzmi, że jest tak dlatego, ponieważ ci, którzy powinni się tam znaleźć, w sensie więzieniu, są ukrywani i ich sprawy są tuszowane przez hierarchię kościelną. No w jakiś sposób muszą próbować racjonalizować karkołomność własnych argumentów. Platforma Obywatelska ma dziś przedstawić szczegóły propozycji powołania państwowej komisji, która miałaby zbadać przypadki pedofilii w kościele. Liderzy PO mówili wcześniej, że w jej skład powinni wejść eksperci, którzy otrzymaliby wgląd w archiwa kościelne. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że chce komisji, ale zajmującej się sprawą pedofilii we wszystkich środowiskach. Leszek Miller, który kandyduje w nadchodzących wyborach z list Koalicji Europejskiej, mówił w Polskim Radiu, że deklaracje polityków Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie są według niego mało wiarygodne. My przecież wszyscy pamiętamy takie obrazki jak chociażby taniec połowy rządu u Tadeusza Rydzyka, te wspólne pląsy, te ciągłe hołdy, które przedstawiciele państwa składają księżom i biskupom. Według nieoficjalnych informacji politycy PO projekty dotyczące powołania komisji mają przedstawić w Toruniu. Prezydent ma dziś podpisać ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej. Chodzi o prawne wsparcie dla działań, które pomogą w leczeniu i wykrywaniu raka. Rocznie w Polsce diagnozę nowotwór złośliwy słyszy około 160 tysięcy osób. Ustawa tworzy ramy prawne do opracowania Narodowej Strategii Onkologicznej, czyli wieloletniego programu na lata 2020-2030. Celem jest zahamowanie wzrostu umieralności z powodu nowotworów, mówił w Senacie minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Oraz poprawa jakości życia chorych i ich rodzin. Narodowa Strategia Onkologiczna ma obejmować działania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, który nie ma Narodowej Strategii Onkologicznej. Barbara Góra, Polskie Radio. W Kijowie zaczyna się właśnie uroczystość zaprzysiężenia na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Showman i producent telewizyjny, który otrzymał poparcie ponad 73% wyborców, zastąpi na stanowisku Petra Poroszenka. Nad Dnieprem trwają spekulacje, czy nowy prezydent już dziś zapowie rozwiązanie parlamentu i zarządzi wcześniejsze wybory. O szczegółach nasz korespondent Paweł Buszko. Nowy prezydent złoży przysięgę w Radzie Najwyższej, czyli ukraińskim parlamencie. Następnie udać się ma do pobliskiego Pałacu Maryjskiego, gdzie uczestniczyć będzie w uroczystym podniesieniu flagi państwowej. Potem spotka się z przybyłymi na inaugurację delegacjami zagranicznymi. Polskę reprezentować ma minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Prezydent elekt kilkukrotnie sugerował, że po inauguracji być może rozwiąże obecny parlament. Przeszkodzić mu w tym miało niedawne formalne rozwiązanie dotychczas rządzącej koalicji i rozpoczęcie okresu formowania nowej. Jednak część ekspertów, ale też samych deputowanych twierdzi, że Zełenski mimo to może ogłosić rozwiązanie parlamentu. Spekuluje się, że może to nastąpić nawet dziś, po inauguracji. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na serwis sportowy. Przed mikrofonem Adam Malecki. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, ktoś jeszcze nie wie, przypominam, Piast Gliwice jest piłkarskim mistrzem Polski. Po świętowaniu przyjdzie czas na kolejne cele i eliminację do Ligi Mistrzów. Co na to Gerard Badia? Liga Mistrzów, ja oglądałem tydzień temu sam w baru, w piwku miałem i oglądałem Liga Mistrzów, teraz będzie grał ten rundę kwalifikacji Liga Mistrzów. Klucz jest taka, że atmosfera jest, wszyscy chłopaki naprawdę jesteśmy razem cały czas. Idziesz na zadania, restauracja w Gliwice i są 6 zawodników z Piasta razem. Idziesz na drugą kawiarnię i są 5, które są razem. Po zadania znowu wsiadnie. Moja żona mi pyta, co rozmawiacie cały czas, że cały czas jesteście razem? Nie wiem, rozmawiamy, jesteśmy razem. I tak właśnie. Właśnie rodzi się drużyna, tak się rodzi Mistrzostwo Polski. W eliminacjach Ligi Europy zagrają Legia Warszawa, Lechia Gdańsk i Krakowia. We Włoszech o 2 miejsca dające prawo gry w Lidze Mistrzów walczą 3 zespoły: Inter, Atalanta i Milan. Atalanta wczoraj zremizowała 1-1 z mistrzem Juventusem. Dobry mecz Wojciecha Szczęsnego w barwach bianconerich. Milan pokonał 2-0 Frosinone, a Napoli 4-1 Inter. W tych dwóch ostatnich meczach trafiali Polacy Piotr Zieliński i Krzysztof Piątek. Także we Włoszech emocje dostarczają kolarze i tenisiści. W Giro d'Italia 9 etap wygrał Słoweniec Primoz Roglic. To była jazda indywidualna na czas. Liderem pozostaje Włoch Valerio Conti, do którego 4 minuty i 43 sekundy traci Rafał Majka, 14 w klasyfikacji generalnej. Dziś w Giro dzień przerwy. Na Foro Italico triumfował Rafa Nadal. Hiszpan w finale pokonał Nowaka Dżokowicza. W turnieju kobiet zwycięstwo Karoliny Pliszkowej. W światowych rankingach, które są aktualizowane dzisiaj, wśród tenisistów na prowadzeniu pozostaje Dżoko, za nim są Nadal i Roger Federer. Hubert Hurkacz 43. Wśród pań numerem 1 pozostaje Japonka Naomi Osaka. Karolina Pliszkowa jest druga, a trzecia Rumunka Simona Halep, Magdalinet na 86. miejscu, a Iga Świątek na 106. To teraz dawka NBA i NHL prosto zza oceanu. Tam trwa zacięta rywalizacja w koszykówce i hokeju. W konferencjach drużyny walczą o ścisły finał. W NHL na lodowisku San Jose Sharks rozegrano 5. mecz serii finałowej zachodu. Goście, hokeiści St. Louis Blues, pewnie wygrali ten pojedynek 5-0 i w rywalizacji Best of Seven objęli prowadzenie 3-2. Gospodarze byli bezradni, szczególnie słabo zaprezentowali się w trzeciej tercji, w której Sharks złapali kilka kar za zbyt brutalne zagranie. Hat-tricka w tym pojedynku ustrzelił Szwed Jaden Schwartz. Aż 2 dogrywki potrzebne były, aby wyłonić zwycięzcę trzeciego meczu finału wschodu pomiędzy Raptors a Bucks. Koszykarze z Toronto ostatecznie triumfowali 118-112, ale to Milwaukee w serii prowadzą 2-1. Bohaterem w ekipie Raptors był zdobywca 36 punktów Kawhi Leonard. Dziś możemy poznać pierwszą drużynę, która zagra w ścisłym finale. Rozegrany zostanie 4. pojedynek pomiędzy Golden State a Portland. Obrońcy tytułu gracze Warriors prowadzą w serii 3-0. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce o 17:00. Czeka nas ciepły dzień, ale warto mieć za sobą parasol. Praktycznie w całym kraju przelotne opady deszczu i burze, szczególnie w północno-wschodniej części Polski. Towarzyszyć im mogą silne podmuchy wiatru. Termometry pokażą od 21 stopni na Dolnym Śląsku do 25 w centrum. Chłodniej nad morzem od 17 do 19 stopni. Ciepło i deszczowo także jutro będzie od 18 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 22 maja w MediaMarkt. Za aparat Fuji Mini Instax 9 zapłacisz 299 zł, a dodatkowy podwójny wkład otrzymasz za złotówkę. A za najnowszą hulajnogę elektryczną Skymaster Monster o składanej i lekkiej konstrukcji oraz o maksymalnej prędkości 25 km na godzinę zapłacisz jedyne 999 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. W

Out of the Blue, zupełnie znikąd my, Mike and the Mechanics na początek audycji. Z nagła przyszło lato. Za oknem tak to wygląda. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki, witamy Państwa i zapraszamy. Będziemy mieli dla Państwa dzisiaj sporo niespodzianek, m.in. zaproszenie na niedzielny koncert. Za kwadrans, niecały, za 13 minut Patrycjusz Wyżga i jego gość, czyli informator ekonomiczny. Płyta tygodnia The National, I'm Easy to Find. To o tym już było w muzycznym rozkładzie jazdy. Około, zaraz po płycie tygodnia, kolekcja zabytkowych fortepianów w Pałacu Starym w Ostromecku. Na ten temat Wioletta Myszkowska. Już teraz zapraszam. Fajny film, Ryszard Jaźwiński. Nowy projekt Michała Marczaka o legendzie warszawskich ulic, Czarnym Romanie. 10:45. Po 11:00 piosenka dnia. Wyjątkowo ożywiony Cortez, doskonały dzień. Instrukcja obsługi człowieka jak zwykle o 11:30. Grażyna Dobroń. O tym, czym jest dane słowo, a także o pasji i marzeniach. Ale wcześniej, około 11:15, tuż po piosence dnia, spotkamy się z Katarzyną Wodecką Staps, Kasia, córka Zbyszka Wodeckiego, o Wodecki Twist Festiwalu. Kasia w Radiu Kraków, a my na Myśliwieckiej 357. No tak będzie pięknie dzisiaj. Życzymy dobrego odbioru. Wiosny zabrzmiał dzisiaj jakoś bardziej zielono. Orkiestra Vincenta Bella. 19 minut po godzinie 9. Jack Savoretti. To nowość w zestawie do głosowania na listę. Przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Was fat. Love is on the line, Jack Savoretti, nowa piosenka w zestawie do głosowania. Polecam polskieradio.pl/trójka. I mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. To jeszcze Gino Vanelli i będzie informator.

Program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. To będzie kaucja, która ma zmobilizować do selektywnej zbiórki, do zagospodarowania surowców wtórnych, powiedział super ekspresowi minister środowiska Henryk Kowalczyk, który mówi o tym, że zostaną wprowadzone dodatkowe opłaty za opakowania PET i to, proszę pana, nie tylko za butelki, tylko, jak mówi minister, w ogóle za plastik. No i chyba to jest dobry pomysł, znaczy chyba na pewno to jest dobry pomysł, bo plastik jest naszym wrogiem, to wszyscy wiemy. Oglądamy te góry plastiku, oglądamy ten plastik pływający po oceanach. No, grozi to dużą katastrofą. No i teraz, żeby wprowadzić system recyklingu, no to niestety nic tak na konsumentów nie działa. Jak pieniądze. Jak pieniądze. W związku z tym, jeśli każdy z nas będzie otrzymywał jakieś kilka czy kilkanaście grosików za to, że tą butelkę do automatu takiego zbierającego wrzuci, no to na pewno będzie dużo większa motywacja. I w ten sposób miejmy nadzieję, że tego plastiku się pozbędziemy. Tym bardziej, że to system, który doskonale sprawdził się już na przykład u naszych zachodnich sąsiadów, to jest takie rozwiązanie, które po prostu się sprawdza. To się sprawdza i tutaj mamy przynajmniej dwa aspekty. Jeden to ten środowiskowy, o którym już mówiliśmy, ale też pamiętajmy ekonomiczny. Znaczy, produkcja surowców jest droga i lepiej, jeśli można je wykorzystywać, to po prostu wszyscy na tym zaoszczędzimy. W Pulsie Biznesu dzisiaj przeczytałem, że w 2022 roku do kontaktów z administracją połowa obywateli, połowa, proszę państwa, będzie wykorzystywać internet. To tak przynajmniej wynika z odświeżonego planu informatyzacji na lata 2019-2022. Pan już korzysta z profilu zaufanego na przykład? Tak, korzystam od kilku lat z profilu zaufanego i no, rekomenduję to rozwiązanie, bo to rzeczywiście działa całkiem sprawnie, a teraz jeszcze po spięciu wiele rzeczy z bankami, no to weszliśmy naprawdę w zupełnie nowy etap. Bo proste logowanie za pomocą platformy bankowej. Dokładnie. I jestem w profilu zaufanym. Niczym się nie różni to logowanie od tego, jak się logujemy do banku i możemy w ten sposób załatwić całkiem sporo już rzeczy, a minister tutaj ten cel, który sobie stawia, no widać, że będziemy mogli tych rzeczy załatwić jeszcze więcej. No pytanie, czy to rzeczywiście do 2022 uda się przekonać połowę społeczeństwa? No oczywiście to diabeł tkwi, jak to będziemy liczyć, no bo jeśli by przyjąć, że nie wiem, złożenie PIT-a przez internet też jest takim kontaktem z administracją, no to tutaj robi już większość. Tak, to tutaj ten cel raczej zostanie spełniony, więc no ale tak, to jest kierunek, po co chodzić do urzędu, jak można załatwić przez internet. Branży drogowej grozi fala upadłości przez inwestycje realizowane poniżej realnych kosztów, informuje Rzeczpospolita. Skala tych upadłości może być jeszcze większa niż w latach 2011-2012. O tym wszyscy pamiętamy. To rzeczywiście sporo firm upadło. Parkiet na przykład dodaje jeszcze do tego informację, że ceny asfaltu na przykład mocno wzrosły. No i to jest zła wiadomość dla spółek zajmujących się budową dróg. A były takie pomysły, panie redaktorze, żeby jakoś zbliżyć do rzeczywistości te kontrakty. Główny Urząd Statystyczny, zdaje się, nawet prowadzi taki program pilotażowy obserwowania cen i chodzi o to, żeby w kontraktach zapisywać taką waloryzację, która jest rzeczywiście odpowiednia do rynku i pokazuje, jak te ceny się kruszyw na przykład zmieniają rzeczywiście. Tylko, że to chyba nie działa na razie. No, jeszcze nie działa, to jest od kilku lat już taka dyskusja, jak te kontrakty konstruować, bo wyjaśnimy słuchaczom, skąd się te upadłości biorą. Otóż jest przetarg rozpisywany na budowę jakiegoś odcinka drogi, firmy składają oferty. Wygrywa firma, która daje na przykład 100 milionów złotych. Dokładnie. No i firma sobie kalkulowała, to pamiętajmy, że ta procedura przetargowa jest długa, więc firma kalkuluje na bazie... Na styczeń 2019. Tak. Wygrywa przetarg w maju 2019. Okazuje się, że za 100 milionów to się nie da. Tak, się nie da, no bo po drodze koszty pracowników wzrosły o kilkadziesiąt procent, do tego koszty surowców wzrosły o kolejne kilkadziesiąt procent i ta marża założona jest po prostu... No jej nie ma, no mówiąc wprost. Albo firma wręcz musi dokładać do tej budowy. Dokładać. No i teraz co się dzieje? I oczywiście można by sobie powiedzieć, no taki jest biznes i c'est la vie, znaczy bankrutuj. Natomiast no, to nie jest takie proste, bo po pierwsze takie upadłość firmy to z jednej strony no oczywiście upadłość każdej firmy rodzi problemy, zwolnienia, kontrahenci nie dostają pieniędzy i tak dalej, no ale przede wszystkim z punktu widzenia kierowców budowa staje i teraz żeby nowa firma to przejęła, trzeba by rozpisać nowy przetarg i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym w interesie jest wszystkich, żeby te firmy nie bankrutowały. I rzeczywiście, gdyby przyjąć, że część tych kontraktów, czyli ta na przykład część która związana z materiałami, nie jest na sztywno zapisana, tylko właśnie obiektywnie przez wskaźnik podawany chociażby przez GUS wyliczana. Chodzi o to, żeby firma nie naciągała, ale jednocześnie, tak, żeby rzeczywiście była w stanie odzyskać pieniądze, które faktycznie wyda na te, tak, no bo, koszty. Bo teoretycznie wszystkie firmy mogły sobie założyć te kilkadziesiąt procent wzrostu, tylko oczywiście wtedy każdy odcinek byłby pieruńsko drogi, więc to też nie jest w naszym interesie. Więc taka indeksacja o realny koszt wydaje się być najtrafniejszym rozwiązaniem. Do 2040 na emeryturę przejdzie 73% osób zatrudnionych dzisiaj w górnictwie, szacuje dziennik Gazeta Prawna. Pytanie, czy do 2040, czy jednak z górnictwem nie powinniśmy się pożegnać jednak wcześniej? Ha, no oczywiście, ale nie ma chyba takich polityków, którzy by się na taką deklarację zdobyli. No tam będzie problem na pewno na Śląsku, bo odchodzący pracownicy nie są tak łatwo zastępowani przez młodych, no ale oczywiście jest jeszcze pytanie, co z tymi kopalniami, czy my na pewno do 2040 chcemy fedrować w tak licznych kopalniach jak teraz. No na razie polityka rządu jest taka, że tak, że chcemy, że mamy stać na węglu. No i na koniec, proszę Państwa, rewolucja, chociaż ona się właściwie na naszych oczach dzieje, tylko że kolejny element, etap tej rewolucji zdaje się właśnie zaobserwowaliśmy. Otóż pierwsza w pełni autonomiczna ciężarówka rozpoczęła codzienne dostawy drogą publiczną w Szwecji, czyli zupełnie bez kierowcy. To jest rewolucja o tyle i to kolejny etap o tyle, że do tej pory rzeczywiście zezwalano podróżować, jeździć takim samochodem po publicznych drogach, tylko zawsze musiał być w kabinie kierowca, który może nie trzyma kierownicy, ale czuwa. A to jest ciężarówka, w której nie ma człowieka. No rewolucja. Ja to o takim samochodzie marzę, muszę przyznać. Wyjątkowo można sobie wyobrazić, że wpisujemy adres docelowy, bierzemy sobie książkę i 3 godziny później wysiadamy. No ale jest to z punktu widzenia biznesowego, byłaby to radykalna zmiana, no bo dzisiaj kierowcy, no to są przepisy, oni muszą co ileś mieć postoje. No oczywiście jest jeszcze kwestia kosztów na forum europejskim. Polska jako ten mocna firma transportowa jest ganiona przez koszty pracownika zachodnich, tak? Tak, mm-hmm. Bo jesteśmy po prostu bardziej konkurencyjni. W sytuacji, w której ten kierowca zniknie, no to zniknie ta przewaga kosztowa, więc no to byłaby gigantyczna rewolucja. No i te miliony kierowców musieliby się przebranżowić. No i być może to jest kwestia zaledwie najbliższych kilku lat. Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Patrycjusz Wyżga, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za nowy smartfon Samsung Galaxy S10 z nagrywaniem wideo bez drgania nawet w dynamicznej akcji zapłacisz 3949 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 300 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty 10. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Którędy do raju obłaszczą. odnajdzie, to odnajdzie się wszędzie. I czuję się dość rzeźko, przecież zawsze raźniej w grupie. Może młodzi się obudzą i utoniemy wszyscy w zupie. I nikt nie wora, tylko dzwony z kościoła. Kurędy do raju ogłaszają. Bardzo, bardzo, bardzo pozytywne recenzje z występu WW i przyjaciół w Opolu. Dziękuję bardzo za recenzję i za zdjęcia. WW to nowa piosenka, takie tam z zestawu, także z zestawu do głosowania na listę. No a teraz jak zwykle o tej porze 18 minut do godziny 10. Dwa utwory sprzed 40 lat, czyli tak radio grało 40 lat temu. Dzisiaj wybrałem dwa nocne utwory, nie wiem, tak przypadkiem zupełnie. Good Night Tonight, Paul McCartney and the Wings, a potem Jerry Rafferty i Night Owl, czyli Nocna Sowa.

Jak patrzę na dyskografię Jerry'ego Rafferty, nagrał tylko 9 płyt między latami 1971 a 2000. Another World, ostatnia płyta 2000. Dzięki Pawłowi Rosakowi, który przez wiele lat współpracował z Jerrym Rafferty, miałem przyjemność porozmawiać z nim. A to była rzadka przyjemność, bo Rafferty, tak jak mówił Paweł, rzadko godził się na wywiady, nawet w Wielkiej Brytanii, a ja przez telefon z nim rozmawiałem tutaj. Mam gdzieś spisaną tę rozmowę. Jerry Rafferty, Night Owl, ta piosenka w Wielkiej Brytanii w 79 roku dotarła do miejsca 5. Jeden z niewielu jego przebojów, choć tak naprawdę w muzyce pozostawił naprawdę wiele pięknych i płyt, i melodii. Na czele z Baker Street, oczywiście rok 1978. A listy od Państwa. Zaproponowałem, że wymyślę piosenkę, którą Stacey Kent mogłaby zaśpiewać po polsku. No i pani Beata taką zaproponowała, piosenkę o niedźwiedziu. Młody niedźwiedź słodko śpi, młody niedźwiedź słodko śpi. Nikt go się nie boi, na palcach nie chodzi. Niech tam sobie śni, a niech tam mrozu. Sen. Unosił mnie wiatr, jak liście unosi jesienią. Hej, mówili mi, że spotkam cię. To jakbym znał cię od lat i ty też mnie znała na wylot. Dostaję zielone światło i czuję. Czuję twoją aurę, rezonują fale. Nigdy tego nie miałem, ty nadajesz w moim paśmie. Całą noc możemy się nie ruszać stąd. Czuję twoją aurę, rezonują fale. Mieniącego się nieba. Chodź, w ramionach moich znajdziesz dom. Zakwita świat w naszych promieniach. Dostałem zielone światło i czuję. Czuję twoją. It's a great honor and pleasure for me to stand here before you to be awarded the prize in memory of the poet I love so much, Zbigniew Herbert.